بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبعونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. اس نور صفات دا منافقین اللہ ذکر کئی، یولسم صفت ذکر کئی چہ منافق بد جہاد دا پار تیارے نکئی. انفال کے اللہ لست اش پیتم آیات کے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوا لهم ما استطعتم تیاریو کے ددوید پارا سمرم چتوان رسیگی من قوت دمٹنا. اللہ یا فراجی طور سرا زان وط برابر کے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور تڑلو دا اسننا اسلحی و تا برابر کے سورلے و تا برابر کے اور دی تیاری مقصد و غرض بسئی ترہبون بہی عدو اللہ و عدوکم یروے بتاسو پدی تیاری سران دشمنان دا اللہ و دشمنان ستاسو. نو حکم اللہ کڑو مومنان تا چاہی با تیارے کئی دا جہاد دا پارا او دل دا صفت دا منافقینو ذکر کئی چھ منافق با دا جہاد دا پارا تیارے نکئی اور چھ کم تیارے کئی نو مومن دے او چھ نکئی تیارے نو سرے منافق دے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدًّا او گچرے را دیکھڑے وے دوتو دا پار دا جہاد لَعَدُّوا لَهُ عُدَّتًا نو خامخا تیارې به کړو د دې د پاره تیارې. ولکن کره اللهم بیاسهم لیکن بدګنی الله وتل د دې د پاره د جهاد فصبتهم نو کینو دوی لره د جهاد نا. وقیل قدو مال قائدین اویل شو کین سرد ناستنا. ولو اراد الخروج لعدو له عدتا او کچری دوی اراده کڑے وے دپان د جهاد اگر ربط دما قبل سرس شو روان دی منکو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اجازت ورکول نه چاہتا منافقین تا. عف اللہ ان کلمہ اذن تلہو روان دی اللہ من اکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام من اکڑو چھ منافقین راضی او تان اجازت غواڑی ولی اجازت ورکے. کل کل ذہن کی او خبر رانشی شیطان کو وسوسہ واچے وہم راغو شک راغو ابہام راغو د مومنانو پزڑنو کے چرکی دیشی دوی ارادہ د جہاد وی خصوص ضرورت پیرا پیخ شوی زکی اجازت غختو. نو اللہ دی اشکال جواب کئی او دفع دا وهم کئی ولو اراد الخروج لعدو له عدتا کدوی دا جہاد ارادہ لرلے نو اللہ وی دا جہاد دا پارا بے پورا تیارے کڑے وے. آیا تا چرتا منافق دا جہاد پا تیاری کی لی دلے دے نو چه هر کله ندی دی لیدلی نو پوشه چه دوی اوڑا دا سر اراده دا جهاد دا تلوشتن پوشه پا خبرو کنا دا ربط دا ما قبل سرش. ولو اراد الخروج او کچر اراده کڑے وی الخروج دا وطو دا پار دا جهاد لعدو له عدتن نو خام خان تیارے بے کڑے و دلی دا پارا عدتن تیارے سنا سا تیارے خو بے کڑے و کنا عقیدتن عملن ازبابن سنا سا تیارے خو بے کڑے و کنا لعدو لہو عدتن. حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من ماتا ولم یغزو ولم يحدث به نفسه ما تعالى شعبة من نفاق. نبی علیہ السلام فرمائی یوتن مر شبدا سی حالت کے چنئی غزا کڑی وی نئی غزا کڑی وی جہاد کڑی وی او نئی پزڑ کے نیت د جہاد کڑی وی یعنی اغا شوق د جہاد اوم پزڑ کے نئی نہ داتن مر شو پسانگا دا منافقت باندے اس کا گرے غٹے یو کا وڑے کسترگی تو رکڑی یو کا تو رکڑی نی کبری تو لے چپا ورکڑی ویو کا نا کمتقی و پریزگار ویو کا نوی خوچ زڑکی شوق و جذبر جہاد نوا اللہ وی داتن مرشو پسانگا دا منافقت باندے زکدہ خو صفت دا منافق دے چی منافق با دا جہاد دا پارا تیارے نکے. قرآن صفا وی کہ ارادہ دا جہاد وی لا عدو لہو عدتن سنا سا تیارے خو بے کڑے وکر او دی خی منافق سا تیارے کڑے او دی خی منافق چی منافق سا تیارے کڑے رے. آیا دا جہاد دا منازل نا خبر دے دا جہاد دا مراتب نا خبر دے دا جہاد دا کول نم روان دے مجاہد لسس پکار دی د مجاہد ٹریننگ د ملک اصلاح د کور اصلاح بیا داغی نروس تو درمیانی منزل نہ پاغے کے مجاہد لس پکار دی نہ غشپک قاعدے چلی صورت کے ذکر شے اوہ مقاعدہ بیا امیر با تقریر کوئی قیدیانو تا او اخیری منزل بیا سوره فتح او سوره حجرات کی ذکر کئ چه بیا غ او آداب دی ناغه په معاشره کې بنافس کئ. یا ای الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. یا ای الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حجرات التبیاغ او قاعده ذکر کئ د پاره د اصلاح د معاشره د غرنګ د پاره د مضبوطیا د معاشره نه چی اوتن د دین نه خبر اب سجیات کی. آیا منافق ځان د دین خبر کړي دغرنګ؟ آیا بدنی طور سره ځان د جهاد د پاره تیار کړي؟ آیا په زړه کې دا شوق اراده نیت د جهاد شتو کې نشته؟ اخولته و اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے ویسے مولویوں کے دب کے شب کے اویش غزوات شوی دیو سد پاز پنزو سری شوی دی مرد دا سی خبری تیری نہ قرآن صفا ٹکو کے وئی چه دا منافق دو یولسم صفت بدائی چه منافق بد جہاد دا پارا تیاری نہ کئی سب نہ کئی تیاری بنا کئی. مجی نبوی کی یوزل صحابو جنگی مشکو نہ کول سی گول جنگی مشکونے کول ایوب البانی حملہ کئی زان بسنگا بچ کے او دغا مشکونے کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولار دے او دخبلی حجرے نا زګه د حجرے ور چو او کما کڑکے ونا پ مجی نبوی کی وجہ سے شاته کور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایشی رضی اللہ تعالی عنہ کوم حجرہ چو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولان دے تماشا کئی ماتے مواز راکو چرا شایشی وی زی چراغ ما دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پو گو مبارک باندے دا زن اولا گولا وی ماتا وی چرا شا سیلو کا وی زی ولانو موی سیل میں کولو وی صحابہ لگیو جنگی مشکونے کو کرتبونه یو بل تخول چې حمله کیږي نو تب دسی کېو چې سړی د باندې حمله کوي دا خوان نو تب دسی کې اکرتبونه و تخول. وی ما ته نبی رسول الله تو سلام او فرمایل چې راشه سیلو کا او ثوابونه مګټه ځکه د جهاد هر یو کار ثواب دی آن تر دې دومره پورې چې کوم استا د ځان سره بوتلې ری نو کته پاغه اسو بس کې دا هم ثواب دی که سخوراک پی خوری نو هم ثواب دے آن تر دے چا آغا اس کم خاشنه کئی داغی بم تا تاجر و ثواب ملاوی. اصور عادیات کی اللہ وی والعادیات زبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا فاثر نبیهی نقن فوسط نبیهی جمع ان الانسان لربیهی لکنوت. انسانا اس داخ پل مجازی مالک تابدار دے چې په دشمنی ورچي نو ورزی نه تور ته ګوري او نه اور ته ګوري او نه اوبو ته ګوري خو چې په دشمنی ورچي نو ورزی پی او ته دا خپل حقیقی مالک تابیدار نشوي. ان الانسان لربه لکنود د انسان دا حالت په دی گوا دی چې د خپل رب ډیر ناشکر دی. پوهیږي خبرو کنه پوهیږي مشرک انسان بیمان انسان د خپل رب ډیر نا شکر دی. او سور عصر کې وی والعصر ان الانسان لفی خسر شاید د زمانه یقینا انسان په تاوان کې دی هر یو تن دی سوچو کې سنا ستاوان کې نو قرآن صفا خبره کوي چې منافق جهاد خو لري خبره ده اسې نه چې زړه پی اوسېږي چې جی منافق و تم وایه ای خو جهاد جی را دی شته کنه جی اراده خو شتا نو الله وی چې اراده شتا نو آیا چرته په تیاری دی لیدلې دې څنګه قانونیت ذکر کو لا عدو له عدتا ولکن کره اللهم بعاصهم لیکن بدګنی الله ام بعاصهم وتل د دوی د پاره د جهاد الله له دا خو خینه چې منافق تر جهاد د پاره وسی یعنی منافق لا الله د سره د توفیق ورکینا چې بیا په میدان کې را تختینو د دینه خداره چاړو لاړ نشي. د دوی دا وتل الله بدګړي نسې وکړل فسبتوهم نو کینو دوی لره د جهاد نه دا دولسم صفت. منافق کی خپل طلب نشتا شوق نشتا نو اللہ سوکڑل الله کینول د جهاد نه منافق چا کینولې ده الله کینولې ده یعنی الله توفیق د سره نور کوي جهاد لري دوله سم صفات وقيل قدوم القائدين او ویل شو کینه سره د ناستونه نو کور کې سوک نهستی ها کور کې سوک نهستی لکه مشر میږي و خزی نهستی کنه الله زوی زه خزونه کو د خود سره کینه دا مطلب شو پختو کې وقيل قدوم القائدين او ویل شو کینه سره د ناستونه زه د خود سره کینه حلوا خوره لو خرجو فیکم اوس هغه وجه د نو تو ذکر کوي چې الله دوی ولې د جهاد نه بند کړن دوی کې کوم د سیم مرزونه دي ناغه مرزونه د تخی سوچ کوي لو خرجو فیکم کچری اوته وی دوی پتا سو کې د پار د جهاد ما زادو کوم الا خبالا نبی او زیاد کړي پتا سو کې الا خبالا مگر شر ولا اعوذ خلالكم دانه چې ولا اعوذ ها ولا نه دي ولا اعوذ خلالكم لکه په خوا به د زبر د پاره علی پراتلو د زبر د پاره علی پراتلو نه دا زینی زینو کې ته اوسم دا علی پاتې شوی دی زینو زینو کې اوسم دا علی ته پاتې شوی دا وګوره دا څنګه ښکاری ولا اوس پوهیږي په خبرو کې نه پوهیږي نو دا دی ولا اعوذ ها دا علی په پکې نو وای او راغې باندې اسی پر شانتی پیدا وسته پام دی ولا اعوذ خلالکم او خامخا ای خود به او پمن ستاسو کې فساد یبغونکم الفتنه لټی دی په تاسو کې الفتنه تا شرمول وفیکم سمعون لهم او په تاسو کې جاسوسان دی د کافرانو والله عليم بالظالمين الله پوهه په ظالمانو باندې لو خرجو فيكم ما زادوكم الا خبال کچری اوته وی دوی پتاسو کې د پاره د جهاد ما زادوكم الا خبالا نبه او زیاد کړه پتاسو کې الا خبالن مگر شر څه مطلب شو دا دیار لسم صفت خبالن دیار لسم صفت شر ملګری جنگول شکر وباسه چې منافق جهاد لتلې نه دی که منافق جهاد للاړو نو الله وی دا سم د ملګری بده یو بل سره په جنگ کې د منافق سکاری وړنی روړنی شیطانت کول یو تبوی پلان کې خود پسې دا ویلی هغه بل تبوی مڼا خود پسې دا ویلی په ځای دری چې تاسو دشمن سره جنگ وکې لا رسېدلې به نه تبوک تا چې ملګري هم په یو بل باندې راغلي نو شکر وباسه چې منافق نه دیتلې کله کله سړی خفه شي وایي دا ګوره چې پلان کې مونږ سره لاندړو نو و شکر وباسه چې نه دیتلې کتلې وې نو ملګري به د لټول جنگولې وې کله کله مونږ وایو یاره پلان کې ملګری خفه شي یاره پلان کې به دومره په شوق راتلو لاړو خو سم مرض به پکې کنه مرضي سړی خو الله قرآن ته نه کینی نه پریدي یاد ساته چې په صفا نیت نه راځي او مرض د ځان نه لري کې الله به دې لرکی ګوري مونږ ډیر خلک ولیدل رانه د ولاړو نو شکر وباسه که وی او موجود وی نو کیدی چې ستا تنظیم ته دې څه نقصان رسېدلی نو دا دیارلسم صفت اوس ورلسم ولا اعوذ خلالکم او خامخا ایخو دی بیو خلالکم په منځ ستاسو کې فساد فتر الودق یخرج من خلاله سمانه د چاله ورزی شابه مخکې مې ویلو خو دا آیات تیر شوی دی فتر الودق یخرج من خلاله چاله ورزی صاحب دا یو سو دی چاله را ویلی بته دې ساس کی لران چې روزي بل چجه کی نه شابسه ویلی بته ساس کی لران چې روزي با من خلاله د منز د اوریزنه یعنی دا ساس کې د باران چې روزي نو د کمز نه روزي کته بالکل بر لاړی نه تا ته به داسې ښکاري چې ګویا کې د اوریزي د منز نه د ساس کې روزي د باران دا خلاله ما څه پورې ویلې ولا اعوذ خلالكم خلاله خلالكم پوجو به دا مې دي د پاره وي او خامخه خود به په منځ تاسو کې خلالكم په منځ تاسو کې څه شي فساد تاسو په منځ کې به فساد خور کړه د خدا نه منی مړه په لارې دومره سختیو کې دا بنس کې او بنس کې نیخ بزه پنارو گپ شپ پن لگوي او دغرنګ دنس کې چې کینېنو نیغ بکینې او مړه د ځان نه قانونونه جوړ کړی دي اوس د 1973 پایین کې خدا نشته د ځان نه قانون جوړ کړی دی درس کې بډډ نه او خپل وته مته کپرتې او بو ونس کې په درس کې خپل اسکی په کې کله کله آوازو کې الک راوړي یو ګلاس نه دا په ملګرو کې باغ دغه پیدا کړي چیرې دا ملګری د استاد سره زشي د امیر سره زشي پا اینٹا بانجی تو منافق خوکار داوی کنا نو زمان ملگری مکسر ساده گانی منافق پا خوگا خلو باندی ہوئی نو دید استاز سر روانجی نو دزرس نپازی اللہ کولی مانا زمان استاز خپل هم بس پریدا مانا سڑی سچن در پریدا مانا خپل پردی پکی کئی اللہ کس خپل پردی پکی پلان کی تا جیسے بوی جیسے پا خیر را دی او مونگ چی ران شوڑو داوی نا جی اللہ کس سوک را ماڑا سڑیا دا خپل پردی پکی کئی پوشے بے دا سویم صفت ہو سور لسم صفت ولا اعوذ خلالکم یبغونکم الفتنہ پنزل لسم صفت یبغونکم الفتنہ تا لٹائی دوی پتانسو کے الفتنہ تا شرمول دے بگوری کوشش بکئی چھے کم داسی اوکار برے دوی نا اوشی چھے زی بارو شرمول صحیح کم داسی یو کار بل دوی نه اوشی کم داسی کمزوری وہ انسان کو کمزور ہے کمزوری کی گی خاما کم داسی کمزوری بتی نه اوشی چیز بارو زمو بس وی شرم یبغونکم الفتنة دا سویم صفتو پینزل لسم اشپاڑ سم وفیکم سماعون لهم منافقی سنگر آغستے دے اسے منافق دی دا ٹھنگی دیش شیخ سب سور توبہ ویلے و طالب روان شو طالب چې روان شو د کلی نه وته زمیدار پټی کې کار کول وی طالب چرته روانې ولې ختم خلا نه دی شوی په ویشتمه ختم کیږي چرته روانې هغه وتی پرېده مړه سړیا نیوند وی ولې څه چل شوی ما ته په پولې کېنو مړه وی د پرون نه لګیا دی او ما پسې لګیا دی چې کومه خبره کوي په ما په ما باندې لګی چې کومه خبره کوي په ما باندې لګی او ته کوم صورت وای وای سورۃ توبہ وای سړیا وای ایو دا سړیا ډیر وای کن وای سړیا وای سورۃ توبہ خو دوم داسي سورۃ توبہ دوم داسي منافق داسي په مخ راوالی چې کله کله په پزانم شک راځي چې را د خو په کې زیات یاد کوم اوس منافق د ګوره سمې راغستې په یو آیات کې زو صفات ذکر کړ اس پنزل شپاڑسم صفت وفیکم سماعون لہو او پتاسو کی جاسوسان دی ردی کافران منافق بگوری تا جاسوسی مغی تکر دیکھو بس تا مجلس کی ناس تی خو جستا شورا کی کم خبر اوشی دا منافق ببارزی او خلکو تا بدا خبر اک علاکہ عمل درباندی کئی گورے علاکہ تیارے کڑے دے گورے علاکہ گورے دا سے چل لے دی وجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چی حملہ بکولا نہ مثال نن د شپې حمله کوي نہ چې ماخام به امیر کم خطاب کولو مجاهدینو ته نو اعلان به اوشو چې هلکه نن شپه د آرام ده نن شپه رسه ده نن شپه د آرام ده مجاهدین به لاړل کیمپونو ته خواره به شو په دې دی کې جاسوس بچو په منډه منډه لاړو هغې ته به وویلې وی لکه نن شپه د آرام ده څه ده نن شپه د آرام ده هغې به اوده شو شرابونه به وڅکله اوده به شو نبی علیه صلات وسلام یا چې کوم امیر به و هغې به د پلان ټایم خو به یې ښودی وو هغه نورو امیرانو ته هغې به خپل خپل مجاهدین خپل خپل ملګري را پاسول ورته به ویل پاسې شاپې منافق به چې پکې وه به ویلې امیر صاحب خو ویلې دي چې نن د آرام شپه ده او ته وایې چې مونږ جنګ کوو سوره نساء کې مې تفسیر کړه پوهېږې به خبرو که نه پوهېږې هلته الله ویلو په کار دوی له دا و چې دوی د مشر امیر نه تپوس کړی چې ځي تاسو خو بیګا داسې ویلي وو کشر امیر ده وویلې نو هغه به په معامله پوه کړي هلته خو هغې به ودو دلته به دوی پاسېدل وره به عمله به یې پې وکړه هغه ځای به یې فتح کړو دغه رنګ اعلان به وشو چې هلکه نن د حملې شپه ده نن د څه شپه ده د حملې شپه ده جاسوس به په منډه منډه لاړو هغې ته به وویل چې بای د حملې شپه ده اوس ځان تیار ساتی هغې به مورچو کې تیار ناست دلته خو به مجاهدین اوده شو ښه په آرام به اوده شو سهار منځونه به یې چې وکړل یا د مونځ نه لږ ړوان دی ورته به یې ویل ځای چې ځو هلته خو هغې ټوله شپه به شوګیره کړې وه لامبړل وی مړه چاړو رانلل دروسه نو اوس به څه راشي هغې به پرېوتل دی به پرې ورغلل عمله به یې پې وکړه نبی علیه السلام فرمایي جنگ چلول دی جنگ څه شی دی چلول دی دا طریقې به هم کې مثال نبی علیه السلام تو سلام به حمله کوله په پبو والو مثال در کوم خا مثال دی نبی علیه السلام به حمله کوله په پبو والو نو دا نه چې ډایرکټ برنګ روډ ته ووتو داسې جی ټي روډ او داسې پبو ته به لاړو نه نبی علیه السلام به داسې لاړو چار صدا مردان او بیا به داسې په نوخار او داسې به راتو شو هغې به دې خوا کتل چې اوس به راشي اوس به راشي هغې به بیا د شاته نه راتو شو دا ګورې ټول چلول دی دا طریقې به زده کې متیارې به کې دا نه چې بس تالي ته کښېنه او یې روټۍ به لږ خورو خوب به کم کوو روټۍ د ټولو نه ډېره خورو خوب هم د ټولو نه ډېر کې او یواله به پکې ځای پرېږدو خبرې به پکې اواله ځای پرېږدي ټوله شپه جومات کې اوړې راوړې سو به کې اواله پرېږدي وی روټۍ به کم وکړو خوب به کم کړو تیارې به کې د جهاد دپاره هر ټایم به ځان تیار ساتې وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې جاسوسان دي د کافرانو والله علیم بالظالمین الله پورې په ظالمانو باندې کته نه پیژنې نو الله وی زه خو یې پیژنم که نه لقد ابتغوا الفتنة تحقیق سره لټولیو شر یا تحقیق سره لټولیو فساد من قبل پخوا دینه څه مراد دی جنگ احد تی نه مراد دی احد کې رستو شیو کنه زر تعدادو د مسلمانانو او چې دوی لاړل او کافرانو ولیدل چې درې زره کسان دي نه دا منافقین را رستو شو عبدالله ابن ابی ابن سلول د درې سوو ملګرو سره را رستو شو وی دا خو خودکشي ده مړ دا خو جنگ نه دی خودکشي ده هغې درې زره دي او اصلاحي عرصه ورسره دي او مونږ ټول زر کسان دا خو خودکشي ده نو هغې رستو شو درې سوه د هغې اثر سر ووتو چې مؤمنانو د ځان سره هغه سوس خلک بوتلي وو نو هغه فتح په وقتي شکست بدله شو او یا صحابه کرام شهیدان شو د نبی علیه السلام غاښونو مبارک شهیدان شهیدان شو تندی مبارک زخمی شو د خود هغه کړی پکې دننه شو د نبی علیه السلام تو سلام هغه تره حمزه رضی الله تعالی عنه هغه پکې شهید شو نور اوچد اوچد صحابه کرام پکې شهیدان شو نو الله وی چې دوی خوړوان دیم په تاسو کې فساد لټولی دی دوی ته خو چې موقع ملاویږي نو فساد خورئ تیر ځل د نه رستو شوي نو چې لوسې بیا بوځې وقلبوا لك الامور او انتظار کړو په تا باندې الامور د حوادثو د زمانې څه د حوادثو د زمانې انتظار کړو د دې غلاړل د جنگ نه په هوت کې او بیا چار چاپیره ناستو نو تماشه کوله او په دې انتظار چې اوس به ټول ختم کی اوس به ټول ختم کی پرې چې دا مشر ولا ختم کی مړ او ملګری د دوی ځانې صابولو ملګرو کې او سی ویلې پرې چې دا مشر ولا ختم کی چې دوی ته چلو خو ځان نیغ نیغ کوي ارزه کې ټول دونه کسان دیو ځان نیغ نیغ کړي. نہ اللہ و یاد کیا خبر کرا دائب تغول فتنہ تا اولسم صفت او دا وقلبو لک الامور اتلسم صفت دے بب مومنان ہم دی خبر انتظار کئی چ مر اس بہ ختم شی اس بہ کا خیر دا درس ختم شی اس بہ دا ملگری ختم شی مر دے بب دی کوشش کی حتا تر دے پورے جا الحق چراغ لے حق راغ لے حق کم زینا راغ شابس ہے ترے بورے چراغ لو حق کم زینا حق راغ جا البردو یخنی راغ لا سیدہ نانا جا البردو کارش و یخنی خلکو سادر وا چولی دغرنگ خلکو کوٹونا وا چول ڈبل جامع وا چولی اٹرے پا کمرو کے شو روکڑے فریجونه سلو کړل جا البردو یخنی ښکاره شوه اوس داغونه چې یخنی راغه یو شپې په ناران کې وکړو نو بیا کاغان کې یو شپو کو بیا داسې راتله راتله راتله راتله نو مانسیرې ته راغه نو بیا ټابان ته راغه نو بیا وبسې داسې حویلي او سنبدال او بیا اټک او بیا داسې نوخار او بیا پبو او رنګ روډ او بیا شاړن پوه نه شوې په خبره داسونه چې یو شپل تو کو یو ول تو کو یو ول تو کا نہ جا البردو خکاره شو یخنی نو حتا جا الحق تر دې پورې چې خکاره شو حق حق خکاره شو کنه چې مؤمنان په حق دی الله مرستو امداد کو وسهر امر الله او غالب شو امر الله وزوہر امر اللہ او غالب شو حکم دا اللہ و ام کاریون او دیو بدگنون کی دی غلب دا حق لرا اللہ وی زما چی کم حکمو اغس شو غالب شو حکم دا اللہ سو حکم دا اللہ سو چی کافران با ذلیل کی گی او مومنان با کامیابی گی او حکم دا اللہ غالب شو کن کافران پا خپل حکم کی سو شو ذلیل شو رسوا شو احتاز و مخکینو آیتونو کی لستیو اگر دا غار سور تذکرہ چھے اللہ کولا نا اللہ ویلی و جعل کلمت اللذین کفر السفلا و کلمت اللہ یلعلیا واللہ عزیز حکیم صلو اختم آیاتی آیت نمبر 40 دا کافرانو چھے اگر کم فیصلہ و کم حکم و کم کار و اگر اللہ ذلیل کو اخپل فیصلہ غالب اکڑا وهم کارهون دا نورلسم صفتو او دیو بد گنون کی یا دوی دی بد گنون کی غلبه دا حق لرا دا منافق پزل چرت دا خور دی چه حق غلبو مند مومنان کامیاب شو وهم کارهون او دیو بد گنون کی غلبه دا حق لرا الحمدللہ نور انشاءاللہ بیاورم ولو اراد الخروج او کچری دوی را د کڑے وے د وتو د پار د جہاد لا عدو له عدتن نو خام خا تیارے بیکڑو دری د پارا عدتن تیارے ولکن کرہ اللہم بیعصوم لیکن بدگنی اللہ وتل د دوی د پار د جہاد فسبتهم نو کینو دوی لرا د جہاد نا وقیل قدوم القائدین اویل شو کینے سر د ناستنا لو خرجو فیکم ما دادوکم الا خبالا کچری اوتے وی دوی پتا سو کی ان بیو زیاد کڑے پتا سو کی مگر فساد الا خبالا مگر شر ولا اوضعو خلالکم او خامخا اخو دے بیو پمین ستازو کی فساد یبغونکم الفتنہ لٹھئی دوی پتا سو کی الفتنہ تا فساد یا شر شرمول وفیکم سماعون لهم او پتا سو کی جاسوسان دی لدی کافرانو واللہ علیم بالظالمین اللہ پورے پا ظالمانو باندے لقد ابتغوا الفتنه من قبل تاکہ زرا لٹولو فساد من قبل پخوا او انتظار کولو بتا باندی د حوادث ر زمانی تر دې پوری چخکار شو حق او غالب شو کوم د الله اوم کاری هون او دیو بدګنن کی غلبه د حق لرا